مناسب دائی دارو علماء کرام و زبواری بھی چھو امت تراروان کم عمل بھی چھلاغی طرف توجہ ترغیب امت مسلمت ملاوشی راختن کی میاش کن کی دزل حجی دا او د دې د لاس اولنې رزمیری د خیر او برکت دی نو چې مخکونه ذهنی طور سره یو مسلمان نارینه زنانه د دې د اعمال د لپاره تیار وي ذهنی طور د دې اعمال تسوی هغه تیار زمای زمندو لکسنگ تاسو تا معلوم دا دکان دو لسمیاش دی دام پکار دی لگزمونگ عوامو نارینو زنانو تا منورو جبو کی دمیاش دمون ورزی چی پا اسلامی جبو کی دمیاش دمون ازدکو زمونگ زمیدار عوامو تا ویدا پشکان دے و بادرو دا ودا فلانے دے زبود آوارو آرو بچی چیز کلونو کالیجونو تزی ننور خبر نورزی و جنوری فروری مار فرد پیو ساورزی دام پکارنی چی اسلامی میاشتو دون زکر دم حرم الحرام دمیاشتنا دی اسلامی کال ابتدا کی نگرم محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دارنگ جمادی الاولا جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ او ذوالحجہ دا اسلامی جبہ کی ندی میاشت نمونه د دې میاشتو په جندل په موږ او تاسو باندې فرض کفایه ده دا ګوره تاسو خبر نه دي چې ثواب دی د دې میاشتو په جندل فرض کفایه ده کدا اون په جندل رمضان په څنګه په جندل دا کوم فرض ورږي کچره دا اون په جندل نو د حج میاشت په څنګه په جندل نو دکم شرح چه ده فرض و واجبات و تعلق بی ناغی تم ده وجوب او ده فرضیت حکم رازی نو دامیاش نگوره یوازی کچالیا دی نو باعث ده اجر او ثواب یوازی ندی بلکی پا مون فرض کفایه دی کتول امت هیره که نو سور سور مسلی بحیرشی دا زور ذوالقعدہ شروع دا دابل امیاش شروع کی جی دیتا ذوالحجہ ہوئی آوام ورتدلوی اختر میاش ہوئی پا دغی میاش تی با اسلامی کال اختتام تکو رسیگی دا ورزی دیر مبارکی دی زمائی زدمند جمعہ تا سبخ کی نورت ذہنی طور دیاش زکا دا زندگی دے امتحان دا نو دا گٹی وٹی اغرز اشکی پی جندل پکار دی لگا سکم تجارت دا پارا اوقات پی جنو اغیر دا پارا مناسب زیون پی جنو دا سدارا مزان شریف او بیا دا اغیر دا اخیر عشرہ اخیرنی لس رزی او دا دی میاشتی دا لس اولنی رزی تا گوری دا لٹو دا تالان رزی دی دیکی سوابونا دا زمائی زمان دا تقسیمی لگا سکتا سبو رئی زمان مسلمانان دا پا اخیر عشرہ کی نیکان خلق اعتکاف تکی دی دا سبو سبور دا سی او تکلیف جوڑ دے چی او جمعات کی بکو مینہ دنو مالی مولای او سر اعتکاف لکی نیوی زمان غار اخلاشی پکار دا دې چې څلې کې د تو زه هر ورځو کې څه کوي دا زمون پیغمبر علیہ السلام یو سنت موکده د اعتکاف سشه سنت موکده ده هر امتی تفکار دی جلال سر زراز ابس کو جمعات کی اللہ تنجوش نو دیکی بدے لیلت القدر سکی راگیر بکی نو داسی بدی لوٹا و تعالیم کتلی چی بیو شپا دزورو عبادت دیو کو دزورو میاشتو نا بہتر دے زورو میاشتو نا سلپاسا دریتی آکار جوری اگر دور اوپر د چاندی درې او تیاوبار له چوکره سي اگر په کوتو اشاري اوس خوشوي ته دي کې بس مسله حق پي یو شوابانی د درې او تیاوبار د عبادت ثواب بلکې درې اتیا ابن دی ویلي ویله رتل قدر خير من الف شهر دا د زرو میاشتو نه بهتر را شکر بهتر را هغه زمو مالک او خالق له معلومه ده وګوره کوم خلک چې لکې دي اعتکاف له شکر به نقصان ده الله دې موږ او تاسو له آینده عمر پر راکی او د اعتکاف توفیق دې مختار کې وایي چې څه جوړ دې کنه دې اعتکاف پکو کله کولاو چې نو سبل دې شړ شپ کو ملي دې الله سره دې تا بنگلې جوړې کی او یار او هیڅ څه دې جوړې کی څه پایڅه دا الله سره دې کوشش کوي چې سره دې دې کاف لکې فدې کې تلاوت نو کی ذکر کی شپې شو دې کی او صاحب دې په لوګو لري دا الله باندې هغه له مرسته خدا بلغه په سر را روانه تقریبا میاشتی بھی ترسید دی بی ذل لسرز بس با دا مبارک لسرز را بتوجیشی دا مسئلہ دا علماء و کمنز کی جد رمضان دا خیرنی لس بہتری دی او کدا بہتری دی ند جمہور علماء و قول بارے چی دا لسرز چکمی دا ذلحجی را روانی دی دا دا غلسو در رمضان نغورد دا دا غی نصیب کر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بدی رد کچھ اللہ تا اعمال کم محبوب دی او خوخ دی ندا سی بنور رجو مکنشتا بعضی علماء تدبیق کرے وی شپول چوبوری نو دا غلس پی غوردی زکا پکی لیلت القدر دی او کو رجل او ګور نو دا خیرنی لس دا ولنی لس ردد ذلحجی غردی زکه دی کی یوم عرفه دا رسوم ذکر کو وای دا عرفی دا یو رس د لس ضرورت نه غرد سورہ د 10000 رس نه غرد په فضیلت کې او پتہ راشي الله د امور نو صبر خلق زاده نذور فدی نور رزق دی بهتر رضا غی چې زموږ دا سجونه پکې الله د امور د سجدي آزاد وی لا عرفی فرزبانی شیطان دمر خفا او زلیلی چې دمر کله خفا نه دی دمر خفقان د کال په یو رس کې په ابلیس او شیطان ناراضه ځکه دی ابلیس صفته چې نن با الله په لګونو زورګونو خلق دا اور تدا زادی دو اعلان فرمائی نباز علماء کرام و زمائی ست مفدود دا غلس رس ورکلی او اللہ بی قسم بڑھلے ماد سورہ فجر یادوی والفجر اللہ وی زمان قسم وی پدی وقت سفا وللال عشر او بدیشو لسو ویدا دلوت میاشتی دی متانا پا غفلت کی تیرشتی دی خجر لسو مراد دی مقدس کیوائی بعضی علماء تفسیر وی ارس سبا مراد دی داد سبا ازان چوشو ندا دلوت وقت دی نمونگ استاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او اقامت په مرز کې اډو دوارت کې گنا یعنی چې بانګي وي تاریخ ناشته نو زموږ د موز او د اذان اقامت په مرز کې ساري ډېر وخت وي کله تاسو نو چې درو پاونا ګټې نسېوال دغه په دې درې پاوه کې ټک چې تاسو غواړی وخته شي او د زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه روتي دا الله د حبیب خبره د چا خبره دا الله خبره و ما ينفق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى رب کریم قران کې وایي زما حبیب ګوره د خپل خواهش نه خبره نه کوي دا چې د دې مبارک خلی نه روزي دا ورته ما فرمایلی دي دا ورته ما فرمایلی دي رضا الله حبیب وای چې دا اذان او اقامت په منس کې دعا رس کیږي موږ په خوب او په غفلت دا وخت ضایع شي نو الله د سبابانی قسم ریبات علماء وای چې نا د دې فجر نه مراد فجر د محرم اول تاریخ دی وی پا دی ذکر قسم گوری جداد اسلامی کال لنبن سبال دا محرم الحرام اول تاریخ اباز علماء داوی لی وی دی دی که دا سبال مراد دا اختر دورز سبال ذکر آئے او مسئلہ دا دویل مسئلی دی تر دا ورور ما شاہ اللہ ٹولی ذکر کوئی وی دا حریری رز دا پارش پوی و دا اختر دلوی اختر دا ورزی دا پارشپا نشتا دا عرقی دا ورزی شرعن گوش پیدی ابایی دا مخکی نید دا و دا رسطا نید دا دا یومی عرقی شوش پیدی ابا گوش پیدی رضو دا علمان وی دا یوم النهر دلوی اختر دا ورزی شپا نشتا او سنگی شپا نشتا الله دې من طول تا د حج مبرور توفیق راکړي او کم حاجیان صاحبان دې الله دې وخت قیمتي کی کم ور روان دې الله دې ورته ورزل سات کی او الله دې طول حاضری قبول منظور کی اصبر دعاګان له خیر کړي الله دې من طول پکې برخو ګوره یو سړی د عرفی دا ورځ وای د ذلحجې نه هم تاریخ دا اوبای د عرفی ورځ ته وای د ذلحجې نه هم تاریخ لګلو یو اختر دې میاشتا نو په دې ورځ کو څنګه ماسوخین نه پس میدان عرفات تورو رسېږي نو د ده حج وشو خو یو سړی تر ماها پورې نه رسېږي او دامون چورت دا اختر شکوی و خدا دا عرفی سر ایسار دیگی که پا دغش پیزان رو رسول و لغن تساد میدان عرفات کی ایسار شو دا دم دا دی کال حج را گیر شو او که دا غرزم تی تیر شوا او شپم تی تیر شوا خود دا دا عرفات حاضری آغا نصیب نشوا نو دا دی کال حج دا دا نفوت شو نبازی وید والفجر نمراز سده ویزما دی دلوی اختر دو رزی پدی سبا قسم بی چی دی دپارا رشپشت دینا ولیال عشر او زما دی قسم بی پا غلس شکو باری پا اتفاق دو مفسرینو دو ولیال عشر نمراز دا لسپی و رزی دی زلی جی دیدې کې د رمضان غلني ګورا رضا ورډې کی مچی ورځ را راوړې چې دې لمغه وې د کې لېمو باندې را چا زره شو د کې کې تاسو څنګه باځه ګور ته موږ داسې نه باندې کړې دې څمکه ها څمکه د کې لېمو باندې توجه سره ناس نو دې ورځ د پارا وشه نس شي فکر منشي عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی نشتا دے سورز چی عمل نیک دی پاری کی دیر محبوبی اللہ عز و جلتا د دې لسو ورځو د ذل حجې نه قال کې څومره ورځې دي خو د دې لسو ورځو نه د اعمالو په اعتبار الله د نور محبوب ورځې نشته صحابه ورته ویا د الله رسول دا د جهاد فی سبیل الله نه په دې کې عمل غره دی دی فرمایلی او مگر هغه سره چې دې د الله لپاره کې کافر سره جهاد توتو ان دې واپس راغې او ني مال واپس راغې مال قربان شو جان قربان شو لذا لسر دین مایزت مندو ډېر ورا او بهترې دي دې لسر جو کې ګور دروجو حکم مراغله عرب دانه هرز روجي نشي دا اختر پرس روجا بیا ناروا د کال کې پینځره روجا دا ناروا او حرام ده د ورځې د اختر دی او درې ورځې د لوی اختر پسې دی اما چې پینځه ورځې په چارو جوړ نیو نو دا روجه نیو له حرام دی دا روجه درست نه ده کال کې پینځه ورځې روجه دی د اخترونه د لوی اختر پسې درې ورځې نو دا نه ورځې روجي بازی کراغلی وی ده هر ورز روجا ده یو کال ده روجه سر برابر او ده هر شپی قیام ده دی ده لیلت القدر سر برابر ده اگر چی دی حدیث کی علماء کرام و سندی کلام کڑے خباز علماء و توسیقم فرمائے لے پدی رزو کی وی لا الہ الا اللہ دے روائے اللہ اکبر دے روائے سبحان اللہ دے روائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیتا وی احب الکلمات حدیث کی راغلی ودی طول کلماتو کی اللہ تا محبوب سری ہمائی کیا چیز اللہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا احب الكلمات کوم چې موږ تاسو سره د تسبیح کې وایو چا له سره د تسبیح ورځي وایي هغه دې راځو کې کوشش وکړي چې روزانه صلات تسبیح کوي او صلات تسبیح بعض خلک دې مبارک خلق الله او خپل نه کوي وایي دا ثابت نه د مدینه منوره د جامع اسلامي او عالم کلی کتاب لیکلی ویری چې دا حدیث په سلویخ تو سندونو سره راغلی دا یو جی مسجد گناهونو د معافی او دپار او احب الکلمات الله تعالی احب الکلمات الله تعالی ندا پدی کې او دریس او ځلی مقرر شي یو دریس او ځلی پدی کې مقرر شي د دې راز کې زمای عزت مندو ملا او تړای د عبادت او وفارا چې په دې کې موږ او تاسو زمای عزت مندو عبادت کو دا بازي وسب د تماشا الله عرب قطول دا نه رسول جنیس اصل پر رجوع کې عرب دې تکړه الله دې موږ او تاسو سکی موږ دې پر رجوع کې تکړه کی تا په آمادو کې یو دې وی احب عبادت ور روجه کې ټول بدن استعمالي لکه ذکر کې ته شفلا استعمالي او ټول بدن ظاهرا باطنا دا پروجي کې استعمالي دي الله ته روجه ډېر خدا د دې فرضي نه علاوه په کار دي چې موږ نفلي روجو شو کو زمای زمندو اهتمام وکړو ابیا خاص کرګر خپل دا خبر ذهن کې راوړل خپل کورونو کې زنانو ته وایي زموږ د نارینو په نسبت زنانه په روزو کې تکړه دي دارفي د ورځې روزه چې چاو نیو نو د دوو کارو ګناهونه ورته تا پاف دي کې هغه صغائر واړه ګناهونه مراد دي دلیو گناہونو دا پارا زمود آہل سنت والجماعت داوئی توبہ شرط دے نورد دعاو کالو کی امتا سو سسطری قسم نے کہ یہ وی رز گناہوں او دا بد نظری او د جب غلط استعمال غیبتون او چغلی کو حساب کو جدی نشوری وقال کہ ہم کا شکر دیر سب برباد والے پکڑے فیو روجی د دعو قال گناہ اللہ سے معاف کرے یو روجی باندې الله رب العزت د دعو قال گناہ نہ معاف کرے اخه خبر دا چې سره روزه نيسه موږ تاسو غونډیا شګه ګورو چې بیا را خبر تاسو ته موږ نه پښ پریوش سکهال مو خپل شګه په صحیح او روزو خور نو چې چالو وي نو بازي مولیا دې دا بیا ښاټا وو وې دې خبره وایي موږ چې سکهال روزه دیو نو بازي خلکو باندې بوج دا روزه قدرتي خلک پښتاني دي چې بوج کراوي اختر دازی مالا بازی کسانوی اختر دازی بے فکر مکو یا اختر کموائی نمخ کنکنو ورسرہ وخام خائی کنکنی گئی بخبر بائی اختر کی کدارہ کو نمخ کنشنو ورسرہ وسوی خام خائی نمسر بازی تالیمان وانی بوجھ کچھ روجیو جیو آو ما خامی دی پڑھو کتن ناغمیاش دماس وطن موز نرستم ولا روا نو آغا زیسا آغا خلق دمیاش دیر احتمال کر سړې کوشش کوي چې بیا شو هغه چا بیا شو کته نو حکومت د خبرې ته توجه ورکړي نو دا هغه کار ته درست دی دا مو دا لازمي چې اکثر زموږ د روزي پرځ باندې کوجي ادا اختر پرځ زموږ روزي وي دې ته خبره ده د یو روزي پرځ وشي کوجي او د اختر پرځ بیا زموږ روزي د کوشش وکړي چې دارافې د ورځې شو کوي ادا څنګه ټول علماء الله دې مولانا سنجان صاحب رحمت الله عليه تبخنو او شیخ الحدیث مولانا شیخ نشاط صاحب رحمت الله عليه دې ټول حکومت تم دا ویلي چې ټول دنیا سعودي سره کوي تاسو ورسره کوي او د دارو به حقانی او عالم کلی کتاب هم لیکلې او دې ټول لوی علماء په دستې دي چی آو زمون دین امام ابو حنیفہ رحم اللہ مذہب دارے چی مون ددائی سرا روجلی ویش دا عرب سرا دا بازی ملکونو دا شپیو دا رضی عمرم فرق دے خوچ اعلان پا عرب اوکی جنو پا جن کی پا روس کی چکم مسلمانان دی پا امریکا و یورپ ملکونو کے دا دیتول و روجا دا رئی سرا یا دیتول و اخلاق دا رئی سرا الله دې زموږ په برنامه ته دا خبره سوچ فکر کراولي چې چیرې پوره کوشش کړې یا چا بیا شری دې غلط توجه کړې نو دې شي چې زموږ دا پروژا وختر دا یو شی دی د الله سره دې زمایي عزت مند به انتها بهتر دي خاص کر د عارفې دارس د انس رضی الله عنه نه په کوفن روایت ده او صحابي دا خبره کوي نچون کی دا پرائے معلومی گینا ندیتا حدہ حکمن مرفوع وی آنس رضی اللہ عنہ بوی حضرت آنس ابن نبی علیہ السلام خادم خاص تے خصوص خادم لسکالے پا مدینہ منور کی دا اللہ دا حبیب ذکر دا اللہ حبیب چی مدینہ منوری دلار دا مدینی والاو بلباو نہ هر چاویر کی سوچ کولو چې کم خوک شه دی عزوین من مت مخلو د دې د مور ډیر نه کاوه او مشله رضی الله تعالی عنها اې چې سوچ کولې شه د الله حبیب تعالی حضرت تعالی سید لاس نه نیولیو په قربان تا وطن تاریخ ہے زمو وطن راغله زمو الله سو کی سدیش صدا بچې د خدمت د قرآن قبول کا حضرت آنس رضی اللہ عنہ لس کالا خدمت دا اللہ دا حبیث آخر عمر کی مور امراو صدی امراو وردو ایداستا وردو کے انت خادم دے دعا وردو وارا مدى اللہ حبیب وردو دری دعا گانے ہوگی یا اللہ دا مال دے رکی یا اللہ دا بجی دے رکی یا اللہ دا عمر کی برکت مرشے دمرا بچو چشمکو شنو نسیوہ د پیغمبر خوجی به دعای کړي ادا بشیر یې ردل کې چره نقصان وې لکن نن ابو حکومتونه بد غړي د دعا او جهاد سردار مخالف خاص نظر چې د بشیر یې کړه دا خو رحمت ته خو ذهن ته ګنا سره کله الټه شي نو رحمت نه خلق عذاب جوړ او الله د حبيب د دعا اثرات وې د خلق باغ په فقار کې عذر ته وقف ولا د سبب دوسه دی خو الله د حبيب د دعا وجنا او بر ورو کبر ډېر شي چې اخر کې په عمر سو مارش دلې کو خلق یو سره او بیا صحابي دې ددا سے خلق عمر چې ډېر شي وای بهتري دې انسان چې دې عمل کوي او عمر دې ددا انس رضی الله عنه اچھا ته تبو شو د الله د حبيب د وفات نه پس دلیا مدینه منوره پرې شو مدینه منوره سکړو پرې ویدا سشپری چی حبیب خوب کے نمورا حضرت آنس رضی اللہ تا سشپری چی محبوب با تخوب کے نمورا چونکی نسکا لدشپی دورا دی و سفر حضر کے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھے خدمت کرے دتا خادم خاص ہوئی دی جناب نبی کریم علیہ السلام دے فرمائی وید دی لس رز و حر و رز د زر رز و برده آبای دی لس رز و حر و رز د زر رز و برده او یوم عرفه د لس و زر رز و برده دارفی رسول دا حدیث امام بیحقی ذکر کرده امام بیحقی وی و اسناد رولا بقص بیهی رضوائی زدمند دا دا خیر او دا برکت رضی کنگو تا سکر آروانی او سنا ورطا نیتو کئی چیدے کی برو جم نیسن پدے کی برو ذکر اذکار کو پدے کی برو زان صلاة تصویح کو زکت کال پدے رضو کی ببیادا سے رضی پیدا رکھ ادا عمر پتن لے گی دا خوبی وفا دنیا را کی دیش اور مدار روان لچ گورسو کنا اگلی نورسی دی رجی بیا کار رازی چی بیا بس سشی نو غنیمت ہو گنای زمائی زمدو گرکم مسلمانان ناری نزنانا چی مالدار دی آوائی با قربانی کئی فماندارو مانے امام ابو حنیف رحم اللہ وی قربانی واجب دا نو کم مالدارا مسلمانان نارینا زنانا چی با قربانی کئی نو اندازہ لگوئی نمیاش خطو نمخ اخبر نکونا کٹ کئی اخبر مریدونا سنے کٹ کی چی میاش روکی جی نو بیا بلی نکونا لئی نبا بیختا ہے چی کلم قربانی روکا نو بیا بسکوئی بیا بلی نکونا کٹ کوئی کم حاجیان صاحبان دی دس روزو کی حج عمرے لزی وہ سلطہ جنہیں حج تمتو کئی عمرے اوکا ندے بہام خاصر یا لندل یا بے کلائی ندے خود دغو کی چید عمرے دے حرام نکوزی وہ نکونو سر دے دے دشیری سپوشوئی خبر آبانے نکونو سر دمیاش راحتو سر دے لکا سبا ممیاش راحی کی ننکن سنت والا نکون والا بیا بد قربانی د کولو پورې زمای زمندو د بخل وی اختار د ګونه غالي چې کله خپل قربانی وکا بیا د خپل د ګونه کټ کی خپل بریزونه د کټ کی دا یو مستقل سنت دی د جناب نبی کریم علیه السلام ا د دې ژوند نا با برکت ژوند علی جوړیږي چې کوم سنت مخه راضی چې علی باندې عمل مبارک او بابرکت زندگی سرا چه پکم و رضو و کم و اوقات و الاللہ دا حبیب کم سنت دی چه پا آغا سنت و بانی مگو تاسو عملی کو دیکی دام کی گرم قربانی با کئی قربانی بیان برستم جوی بانیو کو خکل بہترین ساروے دسڑے وا پا غوا نیخا او اوخ کی وکسان شرک دیشی او ګډ بيزا پاره کیو مسول شي دا زموږه مذهب حنفي مساله کيو کور کې لس رونه دي زله اوقات کې ودونه کړی د باز خزي سره دوره پیسې او کالې چې هغه په مالدار ګرځي نو ار سره به قرباني کوي مال رکو نه بھائی سب کوي لشوارو نه به قرباني کوي کله دغه چې ماندار دي رہی کاری او زیورات دي بای زنانو سره نخ دي بي سي وي نو دای ټول به قرباني کوي ټول به سکه قرباني کوي دا عمر کوشش کوي چې څومره مرګري ته قرباني نه بدلې کار او خلکو سره سو کوي مسلمان باندې بدګمانی نه کینل یو مصیبت دار هر چا نه کوي ته موضوع کوو دا بل حرام خور دی دې ته بدګمانی وایي دا ځان نه مستقله ګناه ده یو سره د سرګن معلوم نه چې حرام خور دی نو بدګمانی بنکه او نه ته د دې مکلفې چوارو کدا فلانې ز لټون چې حلال خوري که حرام خوري کته دا لټونه کې نه دا خو عیب لټه نو دا غد حرام و خوروم رستام گناو شوا دا مسلمان ہے گنا بنا لٹھے وی گیت بخبر با مسلمان لٹونا بتر دی مکلف نی چوار و قتال اشارو دے چیر آنے عدب رنبے پا محلہ کی تفوز کے جلال آرکور دے و کارام کور دے پا مومن بخبو مان کے اگر دا نور پشانی و شرے سرگل دے چیزو خور دے رشوت خور دے او آرام خور دے تو بس اغسر قربانی بکھوا داغه د خوراک ستات نه مزارو ساته څنګه د شریعت مسله وای چاته له دعوت درکو او ټول مال حرام دی نو مخره خو کې سره دی نیم کار حرام دی او نیم حلال دی اته له دعوت درکو نو زموږ کتابونو دا ذکر وای دعوت یې قبول کا ته په خوګو مانو کا چیرې د بسکړي دبا دا حلال نه مال دا دعوت کړي بدګمانی کې پکو بازی مسلمان اندازی بھی جب یہ عمر دنی اور نیک دیر نیک شڑے دے اسو دیر محبت ساتھی نا بکل نا کل جراتن مولے بے حیدیا رانا او آپ امین کی غد افسر دے او مائی دیس جیداد کتنی دیر جیداد دے نا ما سرم بی تکلم آوری او ضروری رو رجمان گو رسر آنے کن نزمکہ دے غیر لاغا پیشونا برانے آزی نا دے بیک دے تنخان رانے اس کا غدی نفس سراڑی نمو پی غاڑ اخلا سکا چه گوره در بیل که تنخانا با ممتنه را زکر دا سودی کاروبار ده دا تنخه شرعان درست کنه دا نو کدیو مسلمان سکار حلال ده و سحرام ده نو تبا پی دا گمان که جلامات سوکا او پی بلکل ستاسو پی صدی یقین ده نو بیابن سوک شرمه نا بس دا او گناه دا او پسیتا بس دا او سرد قربانینا بکار دادی چنگو تا زجور گزارو سرد خا خبر خدا تیو سرد بزان لا لا حدسو کی قربانی ہوگی خخ کل گڑو والی دا عمر خیال کوئی چونکی ملک مسلمانانو دے نو دا ساروی خرسول والی چوئی نو دا او قول با معتبری که ظاہرن دا ساروی اغا صورت انکار دا غیر نکه مسلمان دی اوس هغه ذمہواری پر سر واغستا چې دا کوم ویزا زه هر ژوند دا دی یو کال دا ځکه په ویزو کې یو کال نه کوم چې وی قربانی کې دی اپ دې غوارو کې چې دو کال وی زمای شي بچا و یو مر برابر دې بس غاخونو ماخونو کتولې ضرورت نشته آداب پکې نشه باز خلک دا شک پوری ویردا او پکال کې لسر ذکر دی او دا کال شو لس پک دا پاکستاني صاحب دی بچا وې د کال شو او ګټ کلا سے وخت وی چې د شپو بیا شو دی او چې د کال به سره وتره کنا د کا نوغه سره پر د شپو بیا شو پر ګټ باندې قرباني کی د پتی ترتی باندې قرباني خو خبردار چې سره پخپل لا سو ذبح کی چاله د زبې طریقه او عزیزه به طریقه زده کړي اول دا اسلامي او طریقه دا زمو په کور کې به شی مرداري کې نه بچا په ذکر دیا چې سورازي شي نه ساو کی اوبای بیا او په تنو سره آسانه خبره ده کوم چې چې ګلدار کې نه طالبانو لرای دي کې څه خبره وایي اوس خو موسان چل زده کړي اوبای چې کوم شی مشکوک کیه طالبانو لرای دي کې خبره وایي بوله طالبان په کې وسټل کو به جدي لږی نو له هون له غرزو اوس که دمخ یې غرزوي شی پوردار روړې کافر کیږي ابای اوس بدین پسې اسلام پسې بیا کنځري کوي پښتون نو مې زه ته یې لږ شی به ورځوي او که زه پکې ورځوي شیخ ته ورځون وروړې اگر زه پکې ورځه نو څو خدای خبر چې اسلام جمعه لسه شوی ګره زنانم ذبح کولې شي بلکې استراری ذبح او پاری او شکی نبی علیہ السلام دے صحابی راغے قربان زما وین جی گڈی سرولے پورا وین جگڑی سرولے شو گورے خزی دیشی سرولے ٹھیک ہے بعض خلق داسی چھ پاس زامن اور نوں تے اگر دیو بیان تلا دی اولی معصومی تے اونی خی ور کڑی اسڑی مفسوس کو ما خدا خلق دے کریمز کی نبوس دے تان با اللہ سبب دی دی نور او زوی پر سبب جہنم توڑ ور سے لوګره په اصلو زنانو واجب یې وګړي نشي سرولې او وین چې ګړي سرولې له یو ګډه پرخه دا ناغي رسول او تیرا ګټه راوغستا او پاغه ذبح کا بد الله حبيب تا صحابي را قربان زماوي چې مدینه منوره کې ګړي سرولې یو ګډه بس پرخه دا وغه پګټه ذبح کړې الله حبيبي کم شه چې ربونه کټ کی وینا او پای بس جایز دی بیگه ایم خبر پاید دی استراری مجبوری زمحا خود آرچا دی پارسل دی خلو بچو بارک دی فکر منش اور آگ سر بسا سنن راگلی ایتا سچکم بچی دن ترا لی گئے ستاس و روزانا بچی نرازی ورم اسر مدرسہ کی وہ مدرسیل دی دا ٹول تنخا دی زمو چې کوم بچی د تدینا هو پابندای سره تاسو د بار دا بچی نه راځي کوم ولاو اقدار دراوه نو پلان یې نه راځي اوسما مشوره په زیاته لاله نار دایي چې کوم به وسلاران به روغ یو زید سلام نا قاری صاحب راغلی وی کوم حفظ کې اله ورکه داخلو چې پلار د الله پور تراوه ورتوا بدل تواداو کا کپا دی بچی بانے علم کے چی مونگے دا حفظ پر شعبہ کے داخل نمام کیلی تا زدہ ٹوٹ پر آران جدا بچی دن ترازی دا برا بواڑو کلی تا زدہ اے تنخاگانی خطا زدی او آڑو کدرسیون لٹوٹ دا جیب ورکوائی نسوارکے نا بچے را لیے کرا گئے کرا گئے بلکہ کو دو روپائی گھٹی کلی ما شمان بانے نامو پلی راسی کی گی پلی مدر کی گی چی آغا پانزوز روپائی جمعات پا بسکرگو نگوری یا نوش چاندہ سو کوشش داکو تا سو چکم لاران ناس سے ایک واو رہے چکم نیتا سو بس بخبر کردیو مونگ سر بزر اللہ مور کے وعدہ کروائی چی بائی زی بچیبان وزن پسکو اول قرازینا او کرام شیو سبا پہ علم نگے مویل پتہ دا بدیدی سبا بزر ازم رکار میں لائی یا بچی تبل سکول کے داخل ہے نو بیا به حفظ پزے پال دی نو ار شڑی لے پکار دی چی در ذبح طریقہ زدک در ذبح مشروع طریقہ سر گردا غوٹا سڑے مرائی تا سر طرف تراؤلی سچے چی ذبح کوئی سنت طریقہ زدک ہے دا ساروے چردے غوادا میحد پدی پدی گس طرف پیر اوپر سے پکم طرف پانی کبلی لبو علا مخش نجی تو ادری کی دساروی کبلی لمخش و اسلام مخش پا دی گس لاس بسو کی سارے دی پلے دی نو پا گس لاس با ہوتاونی سی اچارا بلا سکر آوالی بسم اللہ اللہ و برسویس کی سب حبیتی ہمیو سنت طریقہ دا مسئلہ دا وی پکار دے چھ قربانی والا خمد زم حسو کی بخمد ہو کی که زنانا کونه شودا ده زب حد رسول نبی کریم علیه السلام پا حجت الودا کی سلو خان که قربانه ده پاور روسی شو ربائی سلو خان روسی اللہ ده حبیب عجیب صحاوات ربائی سلو خان روسی ندرش پیده پا خبر لا زب حکر اس ددریش پیتون علاوه علی رضی اللہ عنہ لچاڑا ورکو ایدانور تا زب حکر ادا دل نبی کریم علیہ السلام موچ زوا مونږ انسانان هو نه پیژندو مو حیوانات پیژندو و یا هو خام ذات دی او بل نړوال دی کولو چې دی رمبر مونږ بخ کې زنا دی په محبت هو یا زناور دی او زب حقایې او د الله د حبیب ته محبت د وجنا زناور ذات دی او بل نړوال دی انل موږ د خپل پیغمبر په سنت باندې سړي پاغي په بدن کې په واده کې په ژوند کې پاغي موږ سړي وشړي دي له محمد نو په خپل لاس په کار دي چې زبر هوشي بل زموږ دي علماو لیکلي تیرا چاړه باندې په سبا کې په پس باندې دا مساله چې د ساروی مخ کې په زبر نه کې و یو د بل روان دي زبر کا و با رحمت للعالمین ته دا یو ما رسل کا الا رحمت للعالمین د تمام کائنات د په هر پر رحمت را لګره اغه رحمت والا پیغمبر وای چې په پس شړ چرګا او چرګوره وا به حلاله رضا دای د رحمت د تقاضی نه خلاف شي تکلیف به لاو شي خو شي په خبره باندې بیا د علماء لیکلي دا شی به پریز فکر یې ورته تړلی او زب حاصل خپل ولا کولاو کا وې دې چې دا خپل خو زې د راحت او صبر چې خپل خو زولې او لته واله دومره بد دنا غ حرام وینه باروزی دا ګوره مساله نو موږ چرګو والو دې الله پاک هدایت وکړي دولی او صدق جوړ کړی چې چرګ سفر کې هغه کې ورو پرسه ناغه نو وزر وای نه لته وای نو سور چرګ دې درځي الاره کې خو د شریعت نه خلاف وو او پرې کې چې دا چرګ لته پته وای د دې لته وزر سره د دې غفاسد وینه د بدل نه وشي بعض خدا سب کوي چې سب دستی په تو دوغو کې ور واچي بعض کسابان داسې کې ساروی نه چې ساو دي نه نو د سرمنې سره بچی لري چې ساه یقین راغې چې ساو وتا ځکه چې ور دي شي نه چې سرمنو واسه نو دې تعذاب او تعذیب وي او رحمت للعالمین دې نه سره من کړه و ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السماء فآغا چاو رحمه گا چی پدیز مکر رسمانو نوالو پدی میگو رحمه گا پدی کافر و انسانانو رحمه گا نو مسلمان نو مسلمان دے دبازی صلح مبارک راگلی چی میگو حسن بازی گن نکان خلق جیب کی ساجو دی میگو لے واجی تا میگی دا دا مخلوق دیکھنا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی دخل یو ساز ذکر کرے و ایز دار نوم دیو بند تلان و خیصر می روڑای و پڑا ندرستخان می پورتکور و ایمان می جلیل با گوتی نوڑا ایتر دی پا دیزی کنم پوئی و ای بس نام لاس رون غارا و ایمان ایوی دی که دا غد غد خوٹیز دی فلانی سے کیا چو دی لپیشو گاد رازی ادا نری نری خوٹی فلانی سے کیا چو دا دا بیگو پکار رازی ایر حبو من فی الارد یرحمکم من فی السماء فا آغا چا ارحمے گا چی پا دیز مکر دینا پتا بسو اگر تا پا مسلمان تے رحم نرازی پا حیوان تے رحم نرازی ورباز جنو کو سرے سرے حج للاو ندباز حق دی ظلم نبارک مکم و کرمک مول خبر اکولا ویرز حیران پی رسنگ ظالمان انسانات دیجی ظلم نکے وی ما او بل اگو لی زمیدار امنوی بلچای نوالا پتا نمو یو چندخ نوالا وی خدا سی اوازو نکر ناغوی سوکونا یو اللہ زلی دم ما چه سمر او جهن اگر زندخ لی اگر اگر چه اللہ مالا پتا نوالا اگر چه اگر می اگر زندخ یورو اصور امی پی جورو دیتا وی دچا پزرکی چه رحم ده ده موسیٰ علیہ السلام بارکی بازی تاریخ لیکنی امام قرطبی لیکنی هر پیغمبر غړي بيزي سرولي هر پیغمبر سړي غړي بيزي سرولي دا حديث چې الله حبيب بيانون صاحبور ته قربان تاسو سرولي وي ما غړي سرولي مکی والو له په اوسو په سو ټکو والي دي حیواناتو کې دا غړي غریب شه کوي اوسو دي په کې جذبات او غصه دي دې غړي دي شي سب والو دي کو گزار ورکه بڑکیږي دا وسباله دا چې دا رغیت چلی ولا خیر څوک بسکه څوک بسکه خدا ما بیا سباله امام قرطبی ذکر کړی وای موسی علیہ السلام چې کله غړي د شعیب علیہ السلام سره وی نو یو د بیزی په چې ټول راز پټه واله د پور پسې پټه واله وای چې روی دی او نو په ولا چا کې کولیا د غړي پسې وې زار دې ستړې کوو زړه دې ستړې هر انبیاء و شفقت ته کم انسان چې په حیوانات باندې رحمې داغه په انسان څنګه رحم دي اسو چې په حیوان کې نو هغه انسان ته بسوي اگر خدا مسلمانان قتلون و راجل بیول دازی چې لوګ ټوکی ورته ښکاری څو ورته ښکاری لوګ ټوکی ورته سمایي ښکاری دا رحم او شفقت دا دلی علامه ده چې اسمان والا ربطا بانه سکه ای رحم پکره ندا دیری بابرکت او رسی زمائی زدمندو را روانی دی چی پدی او رسو کی مونگو تاسو زمائی زدمندو دی اعمال و طرف دسشو متوجیشو ورسر ورسر جمعی کم انشاءاللہ دا اعمال دی زکر کی تاسو سن یو یو عمل ستکاوی او دا سنت تلیگی تجرد دیگی دو سرے سکے کوشش کړئ د رجو کې عبادت ته متوجه شئ قرباني زمای عزت مند خو په پاکو کې شو خو په ځان باندې بوج پراوي کم سړی چې زکات ورکړي او په د بوج راوړي اته نو ته چا خبرو دې نو غواړي کومز په زور راوځي نو څومره ثواب به وشي تا نو هوای اړه دې نه له بچې دې عالم حافظ شوره ثواب به در په لوشي بعضی سړي باندې دا زکات او شر بوج دې لکه خو خپل چې دا وګوز نزدو نظر او نظر نظر روپي بیا په قربانه یې په کوم شي چې دا لکه خپل ځتا له وته څه دا او دا په زړه په خوشاله یو پیسې غصه دا شو چې کوم دي الله په نوم ورګدانو او خبرو سوسري رستو پاتې دي اده دا بچو باندې په جنگونه او پر شو دي پیسې غصه دا دي چې کوم تا په جوړدلو دا بوله نو ول حدیث کې دا راغلي د الله حبیب وی داوی نه دې زمکه لالانی رسیدلی چې دا د الله دربار کې د قبولیت مخاب تر رسیدلی وای دا په خوشاله قربانی وکړي که څوک مور خپل لپاره قربانی کوي خو دې شواز نیکان خلک وی تر څو چې ژوندۍ مور خپل لپاره قربانی وکړي علی رضی الله عنه نبی رسول الله وصیت کړ د دې چې تر څو ژوند دې او د الله د حبیب نه به سپورلا قربانی وکړي علی رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام اور اولاد کے احسانات کی حسن جیسے نیکان خلق شاہ چا غی جان نہ قربانی کئی مور وفات تاغلے موقع فلار وفات سے ابھی تھے موقع اللہ حبیب دا سکری یو قربانیوں کا نبل او کا ویدا زما په امت کې د هغه چا د طرف نه دی چې قربانی وسیشه د ټول امت کبه هغه کې ژوند اگر قیامت پورې را روان دي د دې د ټولو نا جناب نبی کریم علیه السلام څخه قرباني کړي چې غړې قربانيو کې چې دې یې قرباني ثواب به ټول امت لبا خله ندا سبای عزت پر تو زمان دا خوشاله نور ټول غم او فساد دې پکار دارې چې خود زړه په خوشاله باندې خپل سروې سره دا غزان ته پاره کې کنا سمرا خکول وی بهتی وی سمرا نیمتی دا اللہ حبیب خکول گت کرو حدیث کے داغل داغل برک برک گڑو دیستر گمانی تور رنگ او دا اللہ حبیب خبر حبر ویفتو او دا اللہ حبیب صلی اللہ سم دوارا فخکول و مبارم و لا سمان زبر سمرا بہترین نبہترین شیوی نظمای زمون گاو کی او دا قربانی کوي ما دروي چې خبر غره ګوري او دا وخت تقسیم دا په ټول کوي زمون دي فقهای احناف لیکلي کبه ته نه چا وخت تقسیم کا نو شود راځي د تل براره تل سره ټول تر چې دام له سره شو دام شو خیر دې بیا دا شو کې کور اندازي نو کړي لکه خلک یو نو ویشا کوي دا صد چا دا د چا ربدی تقریبا شرمندا نو کدا شرمند ټول مرغو یا دی اوکس یوازې دا نو دې دا شرمند کې خیرات کوي دا مالدار او غریب ټول لور کولې شي بلکې ډېر مدرسې او ادارې پدې شرمند د قربانۍ شي پدې کراچۍ او لاهور کې نیکان خلک زورګونه شرمند مدارس لور کې داغه باندې د مدرسې ضرورت وی سرمن مالدار غریب ارچا تور کولې شي او کچاره خرص دې کا نو داغه پیسي په بیا صرف غریبانو لور کې په هیڅ مسلې په فرق کړه کله خرصه کا نو بیا به پیسې سکه خپل استعمال کې مراوستیش لکه په خامو خلکو د سرمنې نه کټونه جوړو یا د رسۍ جوړې یا د سرمنې نه بنشې جوړې خپل استعمال کې مراوستیش دغه پر سوو مرغورو درځاوت گئی مطابق سرمن سر ها خبردار دې بس سرمن سره حواله کې د غریب دې ورکه کې خپل نه ورکه اګه په هر شکا نبیا بطیسی صرف چاله ورکه غریب لا سرمن زما عزت مندو مالدار او پر پوریش او د قربانې ګور هغه پړې په خیرات کې د الله حبیب حکم کو ویلا ته پوری دې دا خیرات کې پاز خلق شکرا ولی قصاب را ولی مال به قربانی کې د دې غوښنه واغلا په دې اجرت کې نه ورکه هغه سره وو چې خبره او کجبې 500 روپۍ به درکو غو بره ده سنبال کې 500 روپۍ دی ورکه غریب دی نو مزدوري په واسطه سره غو هم ورکه غریب دی غو هم دی کی او ګټه دی غو حق کې ولې حسابې اجرت کې ولې حسابې نو بیا زمای عزت قربانی کې فرق راځي قربانی کسی فرق راځي دی باز علاقو کې راځي دا امامان د امام تنخواه غره په هر چا لازم علا امام دغه تنخواه ورکه نو خلک د تنخواه په ځای وشر ورکه او د تنخواه په ځای د زکات پیسې ورکه اب باز علاقو کې امام ته د امامتۍ په اجرت کې سکای سرمنې ورکه اغریب لپته د دې خلکو ګینور سلی غزا یو کال پس د عمر سرپنی جمع شي ادا فزان گواہی کوي چې کوم ځای کې نن تبرال په خپل خپل به گواہی ویره مولا امام پکار دی او امام را لو ګور امام په امام مسوش و یو پر سرپنی تختو لیکه وی ته خبر وردا په خپل خپل فزان گواہی دا چې دا سرپنی دې د پارور کې جز بل کال پوری وسی د دې سړیا څخه وها وشوا او قربانی دې نشه ا طریقه دا د مستحبه طریقه دا چې وا حضرې ځای تا یو بچو تپریزا یو خپل رشتہ دار تقسیم کا او نور غریبانا کا ورک اب څنګه وای درې ځای به هر یو شیخ ادا سړي او امي سړي وي پښتنو له وړه خبره قربانی چت ورسي وای دې وا هو چکی دوارلا او سپرجو نشه او غواز دې ویلې کی او ورډو په غریبانو تقسیم کوي په خبره باندې فدا چې مکه وي قرباني دا د مسلمانانو په مرز کې او مواسات او غفاری ده کله چې خلک وګي په ابتداء د الله حبیب وي چې درې ورځې نه په لمسو د قربانای وو حقور کې نه ساتي بیا چې کله مالداري ده د الله حبیب خیر دې کو شوب ساتي نو د قربانای طریقه په دې ترتیب باندې چې مو وتا شوبای سپندو دې ورځو ته متوجه شو او په دې ترتیب باندې اختر مسلمه د وخت په کار دی ابو داود شریف کراوی صحابي مسلرا له بادشاه په کلار کلار را روان د بازي خلقو مس د خپل طبيعت نه هغه اراده سکي دی و خو په موږ د اختر مس کړ د اختر مسم حرمین شریفینو کې شو وخت کې دی په جمعه کې سره نه چې ساري مو جو په وجبت د اشراق وخت د اختر مس داخل شي او حرمین شریفینو کې خلق وقتی نا ناسیہ زید پر پیدا کردی سکال مدینہ منورہ کی سمدہ و لوگی اختاو تو ٹول رسم و ٹول اشکم و مسجد ربیو کی تیرو لیت میں شوحام و خواد اسمہ پیلے بروزی نمم دونی بی بجی پاسی تو اگر بچی پر آسر رو دشبی دونی بی بجی دا اختر مجھ لدرو نجی مونگو رسی لارم ٹولے بات دے کوئی فری بخبر بات دونی بی بجی لارم مجید نبوی ڈاکو مسجد نبوی کی تقریبا 10 لاکھ خلق دن ناراضی سمر ناراضی او بار صحت کے بے دلین سیوا راضی دا سہنونم ڈکو لار حسین ڈکے بس اگر پولیس والوں کی جزنانا ہو دے سم اشمان بکولے گئے امو یو گئے تزے پسی گرزی تو بیتی پسر ہمارے دم رہا بولے او آغاز ہے کہ مسجد نبوی نمک کی دلکون و خلق و زہر ہے نا غرض باندې فتوا ورکوي چې زه امام نه مخکيو کو مسلمان دا یو مسله ده جمهور علما او قول دار چې د امام د څو وخت شنو مو ځینې کې عام حالات کې ګورونه لګولي څوک چې بار ولاړی چې برکت دې استنه نمک دې شو نه امام نمک دې ورځه خدا اختر پرځای فتوا ورکړي. دا امام مالک رحم الله یو مرجوح قول دی. سیر بھائی یو مرجوح قول دی چې که ضرورت وي او څوک دې امام نمک کې شو نو موزیکی ور د دې امام دا مسلې پکاره راشي. یو دی عالم یو ځل ذکر کولو و امام مسجد حرام ته په تیزی تیزی رالم تیزی ددا نه وای چې دونه به مزله شرازای نو که چامن ټاواله شریعت کې منه راغله مزله بار په پلار منډه نه اپ جمعات کې خوړو منډه روانه را جمعات کې په جمعات پس مکه په منډه نه وای مزله شرازای په پلار راغله چې دوم روز منډه وین وخت چې تتلې اوای باو ګټو کې چویلې چې توس منډه نمبر دې باندې د امام مالک رحم الله قول دې درې چې یو عالم دې چې زړه تاسو په دې ځای دې زیراله چې حرم شریف کې وضو کوم وی چې وضو شو ما امام صحیح وره نو چې امام له وکړو وی سودس سه به امام دې ورکوړا امه صحیح وره ਵਿਚارل امام خدا نورسته و یو شپې ته زرا خلق برا سره ولاړ او امام نفخ کې ولاړ و امام روح سره لاس پورته کړ چې اے امام مالک امام المدینہ ستا خبر الله رحمتونو نړک کستا د جواز قول نه وې نن زماو د دې شپې توز ورو خلقو مز برباد د دې ائمو قول چلته پکار راشي دیو جنو دې حاجیان او لوی د تحج زکه اګه در تلین او الف تقوسکا نو چې حج په خپل طریقه او کې خوي کې دي سلور امامانو کې چې په مذهب کو دي درست کو کنه هغه نو دې کې د امامان ورته وي لای دا خاري کوي فلم ولا نخي وي ګل تا بل چې عملینا وي دې په نو نه ولا خپل و خیرو ان هلته د چا ملي الان کې عرب علما کوشش کوي چې د ټول مسلمانانو حج شي مهنت کوي ور قدم په قدم مفتیان کې با هر ګړډي کې چې په دغه مخ ټلیفون دی 24 ګړډي کې دغه مسلې تپوس کې لته را جواب دی د حرم د هر دروازې نه ضرور دی او ټلیفون دی دا مخ ټلیفون دی که هغه د سم سره جوړه نو دې په مخ ټلیفون باندې سره تپوس تپوس تپوس سره علم پرانا کې چې کوم اعمال شي نو پاره کې خیر او برکات دی الله دې مو ته شکر له توفیق راکړي یا الله دا مبارک ورځ را روانه دي مونږ ټول دې ته په خپل رحم او کرم ورورشه او دې ورځ د عبادت او د روزو د اعمال توفیق مونږ راکړي الله دې ورځ کې مونږ برکات پای شي نو هغه مونږ او د ټول امت مسلمه یا الله رسول کې الله دې ټول خاتمه په ایمان کې یا الله دې ټول خاتمه په ایمان کې رب کریم ممتا و زمون والدین و سازان و مروج و اندوتا وارا و بیونا و نفافی دعا و وارا و تمام دنیا کسی امت لکم و مسائب و پریشان و سرمخ لدی اللہ دا دون پریشان ای حسائب دی الہ العالمین کلی دعا و وارا یہ مرگرو جسا حاجتو نئی چاویری یا چامون تنی میری اللہ دا حاضرین غائبین سمر مسلمانان دی او د چا سمر دینی دنیاوی حاجت لري الله دې ورته پرکړي ا د چا سمر پریشان دي الله دا پریشان دي ختم دي زه په دې مسلمانان به انتها پریشان او سر بخښ لري الله دې ټول امت پریشان دي ختم دي د هر ظالم نبوغا او ټول امت محفوظ ساتي الہ العالمین دا ظالمان چې امت پریشان کړي بخل اسمانی قهر باندې کړه د دې د شر محمد مسلمان د نشاط ورکی دعا وړه چې الله زموږ د ملک او ټول اسلام په ګلونو کې امن او امان راوړي باز ورغورو سدي د دې ضرورتيات دی دعا لپاره وي الله دې ټول حاجتونه در سره او د ټول پریشانۍ ختم کړي یا رب کریم زموږ د ټول فاطمه په ایمان الله تعالی مناظر دنیا حسنه او شل اخرت حسنه او کې عذاب Gracias.